بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر الله عز وجل در سوره گذشته تخویف و تبشیر بیان فرمود، حال مجددا در این سوره تزهید من الدنیا که زیاد به دنیا دل نبند. هر چی که الله داده ضرورت و نیاز زندگی هست، اما اینطور نباشد که تو را چنان به خود قلبن مشغول بکنه که از رب و از یاد رب و از آخرت غافل بمانی. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. دنیا یعنی غفلت، دنیا یعنی خدا فراموشی، دنیا یعنی معصیت، یعنی نماز نخوندن. وقتی که مغازه‌ات سرگرم تجارت هست و شما سرگرم تجارت هستید، به نماز نمیریم، این میشه دنیا. اما وقتی که نه، اذان میشه، الله اکبر، درش را میبندی، این دنیا نیست، این دینه. وقتی که به پای فیلم نشستی و تا دیر وقت منشینی، نماز صبح هم فوت میشه، این از دنیا. دنیا همینه که تو را از خدا غافل میکند. زن و بچه وقتی که طوری باشد که برای اونها دست به هر حلال و حرام میزنی، دست به هر آب و آتش میزنی، هیچ نگاه نمی کنی که چی جایزه چی ناجایزه، این زن و بچه از دنیا. اما وقتی که نه، طبق دستور خدا برایشون رزق حلال میاری و حتی لقمه را به دهنشون میده، این میشه دین، این دنیا نیست. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن. نه قماش و نقره و فرزند و زن، نام طلا و نقره و فرزند و زن دنیا نیست، نام غفلته، نام معصیته، نام دوری از خداست. اینجا هم الله می فرمه الهاکم التکاثر، شما را غافل کرد. اصل این غفلت خطرناکه، خدا فراموشی خطرناکه، شما را غافل کرد. تکاثر، تکاثر یعنی اندوختن مال، جمع کردن. این میگه من ثروتم از او بیشتر بشه، او میگه من از اون بیشتر بشه. حتی زرتم المقابر، تا کی مشغولید؟ بدو بدو، تا زمانی که قبر را زیارت میکنید، یعنی تا مرگ. تا مرگ همش بدو بدو هست، همش کار و زحمته. یک روزی بشین و به یاد حق باش، برای آخرت هم فکری بکن. نه، از این خبرها هیچ نیست. این واقعا دنیاست که یک روزی برای آخرتش نمی اندیشد، فکری برای خدایش، برای نمازش، برای آخرتش، برای قبرش نمی کند. الله می فرماید حتی زرتم المقابر، حتی که مقابر را شما زیارت کردید. اما بعضی تفسیر دیگه کردند که این تفسیر زیاد قوی نیست. اینه که میگن تکاثر یعنی افتخار کردن بر جمعیت زیاد. میگویند که بعضی از قبائل مدینه، از قبائل اوس و خزرج با هم بحث داشتن، اونا میگفت جمعیت ما بیشتره، اونا میگفتن نه جمعیت ما بیشتره. گفتم بشماریم، شمردن، یکی کم آورد. آخر گفتم بریم قبرستان ها ببینیم قبرهایی که بیشتره. لذا بعضی گفتم به این معناست که تکاثر یعنی هر یکی افتخار بکند جمعیت خودش را که بیشتر نشون بده. حتی زرتم المقابر، حتی میرید قبرها را هم حساب میکنید. این تفسیر را هم بعضی کردم ولی زیاد قوی نیست. تفسیر اصلی همونه که شما اینقدر به دنبال تکاثر و کثرت هستید، اندوختن مال هستید، حتی زرتم المقابر، این امتداد مرضه. دو چیزه، یکی بیان مرض، یکی امتداد مرض. امتداد خیلی خطرناکه. گاهی انسان مریض میشه، غافل میشه، اما بعد خدا توفیقی میده و بر میگرده. اما اینکه ادامه بیابد، گناه، معصیت، غفلت، خدا فراموشی تا لحظه مرگ، این خطرناکه. الله می فرماید حتی زرتم المقابر، حتی که شما قبرها را زیارت کردید، یعنی به قبر رسیدید، به مرگ رسیدید، تا اون زمان همش برای خودتون جمع کردید. کلا سوف تعلمون، این علاج مرض است. اون خود مرض بود، این علاجش است. کلا سوف تعلمون یعنی فکر آخرت، یاد آخرت همیشه حازم اللذات است. یاد آخرت و فکر آخرت که در این سوره ها بیشتر این مطلب هست. الله عز و جل آورده که ما برای اونجا هم آمادگی بکنیم. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. هرگز چنین نیست که فقط مال جمع کنی، ردعیه هست. ان قریب شما میدانید، ثم کلا، سپس دوباره برای تأکید، هرگز چنین نیست که فقط اندوخته کنید، سوف تعلمون، ان قریب میدانید در محشر حقائق را میدونید، اونجا میدونید که این دنیا حقیقت زیبایی نبود، اینجا به حد نیاز انسان باید تلاش بکنه، اما نه اینکه چنان دل ببنده که برای همون تلاش خودش همه چیزش را فدا بکنه. کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم. الله می فرماید که حقا اگر شما بدانید با علم یقین، لترون الجحیم، اونجا جهنم را می بینید. ثم لترونها عین الیقین، سپس شما او را می بینید حتما، عین الیقین، با چشم یقین، یعنی اونجا که میرید جهنم هست، عذاب خدا است، کیفر اعمال است. اونجا بعدا این همه نعمتی که خدا در دنیا به شما داده از این نعمت ها سوال میکند. ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، سپس حتما حتما سوال میشید. علما میدانن لام تأکید نون تأکید، دوبار حتما باید بگیم، حتما حتما قطعا بدون شک شما سوال میشید در اون روز، عن النعیم، از نعمتهای خدا، که آیا این نعمتهایی که خدا به شما داد، آیا فیسأل العبد عنها هل شکر ذلک ام کفر، بنده سوال میشه که آیا سپاسگزار بوده یا ناسپاس بوده. هر نعمتی باید انسان سپاسگزار نعمت باشد. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم یه روزی گرسنه بودند، از خانه خارج شدند، تو خونه هیچی نبود، بیرون آمدند دیدن ابوبکر هم آمده، عمر هم آمده، اونا هم بیرون منزلشون هستند، منازل نزدیک بود. از هم دیگه پرسیدند، معلوم شد که گرسنگی هست، هر سه تا علتشون گرسنگی هست. آن حضرت صلی الله علیه و سلم فرمود که جان نزدیک مدینه یه جایی بود، آبی بود، خرما بود و خانه‌ای بود، یکی از مسلمانان و یکی از امتی ها بود. آن حضرت فرمود اونجا من دوستی دارم، اونجا میریم. اونجا رفتند، وقتی که دید رسول الله با یارانش آمده، فوراً آمادگی کرد. یک جوی آبی بود، سایه بسیار خنکی داشت و نخل هم خرماهاش رسیده بود، از اون خرماهای تر و تازه برای رسول الله آورد و غذای چیزی هم زود آماده کرد، آوردند. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با یارانش از این غذا تناول فرمودند، میل فرمودند، هم غذا خوردند، هم خرما، از اون هم آب خنک. بعدن وقتی که تمام شد، آن حضرت فرمود ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، این آیه را خواندند که روز قیامت از نعمتها سوال میشه. معنیش اینه که هر وقتی که نعمت خدا را استفاده میکنی، خدا را شکر بگو، خدا را سپاسگزار باش. هر وقتی که الله عزوجل به شما سفره خوبی داد، غذایی که طبق میل شماست خوردید، از ته دل بگه الحمدلله رب العالمین. هر وقتی که امکانات خوبی در اختیار شماست، ماشین راحتی داری، منزل راحتی داری، هر چیزی که الله عز و جل به شما عنایت فرموده که احساس راحتی میکنی، فورا شکر خدا را به جا بیاور. و یک شکر، این شکر زبانی هست، اینم شکر بزرگی هست، اما مهمتر از شکر زبانی شکر عملی هست. انسان طاعت بکند، عبادت بکند، معصیت نکند، همین که گناه نکنی، خدایا این همه نعمت به من دادی، اگر واقعا من گناه بکنم میشم نمک نشناس، گناه نکنی، این خودش یک شکر بزرگی هست. چرا من گناه بکنم رب نسبت به من این همه احسان داره؟ لذا الله می فرماید ثم لتسألن یومئذن عن النعیم، در اون روز شما از نعمتها سوال میشید که آیا شما شاکر بودید یا کافر نسبت به نعمتها.